Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere, et dagligt musik talkshow her på P3. I dag er det den 3. april 2008. Der er nu 14 dage til min søn fylder 7 år. Og det vil sige, at der er jo nok mange ude i landet, som allerede nu er ved at tænke, hvad skal vi give ham? Hvad ønsker han så? Han ønsker sig nogle forskellige sunde frugter. Og hvis der så er noget, så han kunne sætte ind på sin uddannelsesopsparing, så vil det være dejligt. Hvad som forældre til en 7-årig knægt? Ja, snart 7-årig. Ja. Hvad ønsker man sig så af sådan et barn? Man ønsker jo bare, at de er sunde og raske og bliver lykkelige. Ja. Og på længere sigt, hvis han skulle gøre mor og far stolte, ja. Hvad skulle han så begå sig ud i livet? Astronaut. Vær med på den første bemandede mission til Mars. Lad os nu sige, at det er ikke for at skuffe dig. Nej. Den lille fyr, ja. eller nogen andre. Ja. Hvad nu, hvis han ikke bliver astronaut, eller så? Så er det okay. Men han er allerede, han kan ikke skuffe mig allerede, nu. Man siger, at det ikke noget, man som forældre siger til børn. Jamen, det er okay, du bliver narkoman. Altså, eller det er okay, fordi det er så det, de kunne. Hvis det er det, du ville. Nej, ja. det vil jeg blive meget ked af. Ja. Nå ja, eller hvad nu, hvis han blev... Skal jeg passe på, man siger, fordi så er der nogen, der sidder og siger, jamen, der er der ikke noget galt i at være det og det, vel? Nej, men for eksempel, hvis man bliver bankrøver. Ja. Det vil jeg sige også ville være skuffende. Ja. Så skal det komme an på, hvilket kub man laver. Så skal det være en gentleman-tyv. Det vil jeg synes var rimelig sejt. Ja. Så skal det være sådan en kub, som... altså, ikke for noget. Nej. Men det derude Glostrup, ikke? Det er bare ikke rigtig... Det er ikke så stiligt, synes jeg ikke. Jamen, jeg kan sige, planlægningen af det har jo været genial. Udførelsen har været genial, kan man sige. Og genial er meget stærkt ord. Ja, ja, den har været genial. Det har været smart tænkt i hvert fald. Ja. Smart tænkt, og så har der haft en mand på indersiden, som sådan der ligger der. Ja. Det ser godt ud. Eller ham der, som vi ved indtil videre er Danmarks største kub. Pengetransporten, også ude for Glostrup der, ja, ikke? Ja. Ude på Vestvolden derude, hvor man så kørte ind siden og sagde, kære kollega, jeg bliver så spændt og fast her. Jeg kan jeg ikke tager pengene. Og det er selvfølgelig ikke, fordi vi skal sidde her og opfordre til sådan noget. Men, altså man kan sige, det var 45 millioner kroner, ikke? 46. Ja, det er du det omkring, ikke? Det var på det 46 millioner. Ja. Og... De penge er aldrig blevet fundet. Jo, af nogen. Bare ikke af ordensmagten, kan man sige. Man kan sige, at de fandt 12 millioner ude i Sydhavnen, gravet ned i et skur, eller gennem et skur, eller ned i jorden, eller et eller andet. Ja, der var noget der. Resten, jeg kan ikke regne ud, hvad det er, men det er nogen af 30 millioner. Ja. Dem er der ingen, der rigtig helt har fundet. Endnu. Og han er kommet snart ud af spillet, eller er han lige kommet ud? Jeg ved det ikke. Det er meget vildt, ikke? Det er så tænk på, at han resten af sit liv skal leve med helikopter over hovedet, og det er ikke TV2 News. Altså bare, ikke? Det er vildt at tænke. Men det er det store held, at de kriminelle... Og så siger politiet altid... Hvad siger de? Når folk har begået så store røverier sådan lidt. Jamen, når der er så store penge i omløb, eller man har stjålet så mange penge, ja. At så er der også andre kriminelle, der godt vil have fingrene i en, fordi man ved, man har så mange penge. Nå, og så kan man selv blive udsat for en. Men det ved jeg ikke, om det er rigtigt, om det er bare noget, politiet siger for det, som at afskrække folk for. Hvis du kunne tænke dig at stjæle 30-40 millioner, hold lige igen, fordi så får du også nogle andre på nakken end os. Men kan du ikke huske Mel Gibson i den der film? Ransom? Ja. Der får han jo alle de kriminelle til lige at jage de andre kriminelle ved at sætte en løsesum op. På det er det. Deres. Det er jo tæskesmart. Ja, det er skidesmart. Men der er vel ikke andet så meget at lave med de 32 millioner, end at tage rigtig, rigtig ofte ud på Casino Copenhagen, fordi man kan jo ikke rigtig bruge dem til noget andet, vel? Uden så kommer skat efter dig. Eller helt vildt meget solcenter. Virkelig meget solcenter, men det er jo altså, der kan du gå i solcenter ind til næste år 1000. Ja. Du kommer til at ligne Annie Aage. Ej, det er måske lige groft sagt, når vi tænker på, at de godt kan gå ind og blive vores nye venner. Man kan sige, at Annie og Erik, vi har sagt grimmere ting om dem, og de vil stadig gerne være gæster i vores program. Der var der en lille fli af en nyhed om nogen. Ups. Det er jo sådan, klokken at i aften på Kanal 4 kl. 21.30 er der Annie og Erik Goes to Hollywood. Mm-hmm. Vi optager jo programmet, jeg gør faktisk hver onsdag, og jeg monitorerer det, og er tosset med det. Anders, det er torsdag. Så var det der i går. Mm. Pis. Jeg optog det ikke i går. Jeg har ellers optaget det alle de andre gange. Og Pis. Ah, fuck. Røvbananen, mand. Det er bare jævligt. Lorte pisse knip. Nej, det tror jeg slet ikke, man må sige i radioen. Pis. Satans. Satans til pissemyre møg. Lort. For filen, der pisse lort. Det var ærgerligt. Ev. Vi er... Det er simpelthen, at vi spiller noget musik. Ja. Ej, noget pisse lort. Ej, noget pisse. Ej, det havde vi bare glemt. Ej, noget røvbanan. Øv for en svedig stænklap og noget skrevlort. Højpandet lort. Det var det værste, jeg kunne. Ej, lad lige være med det. Der blev du simpelthen for hård. Stop. Anders, vi spiller den over, men bagefter skal vi snakke om det, eller vi ikke snakke om det. Det er bare et dejligt nummer. Men vi har spillet Gary Jules versionen over mange gange, og det er et fantastisk nummer. Og det her, det er faktisk originalversionen. Ja. Tears for Fears og Mad World. Velkommen til De sorte spejlere. Denne torsdag, den 3. april. Gary Jules nummer, eller version fra 2004, er jo virkelig bedre end originalen, ikke? Altså, det var den til filmen Donnie Darko. Ja, men det er jo heller ikke fra 2004, den er der for meget tidligere, ikke? Nej, jeg tror passer meget godt. Men det her var Tears for Fears og nummer, der hedder Mad World. På vores hjemmeside dr.dk/spider kan du klikke vores playlister, og så kan du se, hvad det er, vi har spillet i programmet, og hvad det er, vi kommer til at spille i dag. Ja. Fordi vi har meget god musik med det. Ja. Anders Lund Madsen. Ja, Anders Breinholt. I går... Der udspiller sig et kærlighedsdrama i Danmark. Det er et trekantsdrama. Nej. Og det indeholder ikke Per Pallesen og Fabricius Bjerres gamle dame. Hvad er der blevet den historie? Og en eller anden. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er en god historie. Men det virker bare som om, at... Ja, jeg ved egentlig ikke, hvad det virker Anne og Per, og hvem var tredje fyren? Han var læge. Lægen Jakob. Lad os kalde ham lægen Jakob. Lægen Jakob. Men nu er der et nyt trekantsdrama, eller også er det kun et tokantsdrama, jeg skal ikke kunne sige det, men det er jo vores tidligere kollega her på P3, Vicky Berlin, nee. Som jo under Vild med Dans stod frem med sin kæreste og sagde, her er han, vi skal giftes, det er godt, og vi har det godt sammen, og det er bare dejligt. Vi kan kalde ham for lægen Jakob. Med lægen Jakob, ikke? Men nu er der så det, at i går kunne jeg ekstrabladet BT skrive, at Vicky har... Eller, er det i dag, Anders? Nå, men det, det stod på deres hjemmeside i går. Men i dag, der kan hun så afsløre, at I Se og Hør kan afsløre, og viserne fortæller hun, at hun har fundet en ny kæreste, som hun har mødt i forbindelse med, hun optog tjenesten på TV på DR2. Jo. Og det er kærlighedsdrama af rang. Hvad sker der? Hun har mødt Nikolaj Tarp, som er TV-producer, og de har mødt hinanden i forbindelse med optagelserne af det her. Ikke? Og i påsken var de i Sharm el-Sheikh sammen. Det er der, man dykker. Ja, så har de taget ned i Tunesien. Jeg ved ikke, om det er der. Det er også de meget sted. Jeg har de taget hen. Okay. Og hun slår fast til Se og Hør, Vicky Berlin, at hun vil godt understrege, at hendes nye kæreste ikke er årsagen til hendes brud med ekskæresten Christian. Altså hende, hun skulle have været gift med. Ham, hun skulle have været gift med. Som vi har valgt at kalde lægen Jakob. Som lægen Jakob, ja, undskyld. Ja, fordi det bryllup blev sat på hold, som man siger. Ja, det kan jeg forstå. Her i sidste uge. Ja. Og invitationerne var jo... Ja. Sendt ud. Ja. Og, eller var de? Spændt er det. Vi havde i hvert fald været ude at købe gave. Vi havde samlet på P3. Vi havde lavet en fælles gave til Vicky, og så havde sagt, men så hvad deler vi det Stilton sukkersæt sammen. Altså, det kan godt gå på tur. Det er sygt tæt. Det, der bare er det interessante ved denne her historie, det er det, der er rigtig ærgerligt ved, når man bliver hurtigt kendt, den går fra at være fuldstændig ukendt til at være meget kendt ved at deltage i Vild med Dans. Ja. Det er, at, og det er den klassiske historie om, at når man giver dem en lille finger, så tager de hele armen. Helt torsoen, ikke? Ja, det gør de. Og det er for sent at komme og sige, ej, det er virkelig tarveligt, og hvorfor har jeg taget billeder af os alle mulige steder? Jeg er simpelthen så ked af den historie ude, og har jeg nu for at have sagt det rigtigt til alle mulige andre og sådan noget. Ja. Der er det bare dumt, at stille op i billedbladet på et tidspunkt med en rive i hånden ude i sin nuværende ekskæreste, lægen Jakobs have, og stå og rive bladet sammen, ja. Og sidde ja. Sammen med ekskæresten, læne sig ind over et spil Stratego, og sige, vi har det bare så godt sammen, og vi glæder os til at blive gift. Det er dumt at gøre det. Man kan ikke vide sådan noget, Anders. Det kan man ikke vide noget som helst om. Men derfor er den helt, og det er måske også et lille godt råd til folk derude, der sidder foran og bliver meget, meget kendte meget hurtigt. Når Se og Hør eller billedbladet ringer, så vent lige et års tid eller to med at sige ja til det, fordi de løber ingen vejen. Nej. Og det kan gøre så næst bagefter, fordi man sidder og ærger sig over det at rive bladbilledet senere hen. Ja, det er også fordi, så er det svært at sige nej senere hen jo. Jeg har prøvet en gang. Har du? Jeg har været på P3 i 14 dage, så ringer Mugge, Se og Hørs hofsno på daværende tidspunkt. Han havde bowlerhat på og var usandsynligt gammel. Og lugtede cirrut. Lugtede meget cirrut. Ja. Og han ringede og spurgte, om jeg ville være med i artiklen Kendte Radiostemmer. Og der havde jeg været på DR i 3 dage. Jeg havde været i 2 uger. Det er da en top artikel. Og jeg bliver så glad over, at de ringer. Ja. Jeg vidste jo ikke bedre og siger, ved I hvad? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Så siger Mugge, jamen, så skal vi da hjem til dig og tage et billede hjemme i haven. Så kan du stå med en rive og spille Stratego derhjemme. Så kan vi da lave en dejlig billedserie af det. Ja, top. Så siger jeg, det er alligevel ikke en god idé, synes jeg, men... Nå, hvad kan vi så snakke om? Ja, hvad skal vi da så snakke om, Mugge? Du er dig, journalisten. Finder du på noget? Så finder han sig ud af, at han engang har arbejdet i Falk, og så ville det være en god idé at tage ud og besøge de gamle kollegaer. Det er en god idé. Og så siger jeg så... ja, okay. Det er så en meget god idé, måske. Eller hvis det skulle være. Og jeg skulle aldrig have sagt, ja jo vel. Men så tager man så derud i... på den her faldstation, og du siger, jeg har sagt ja til det hele selv, så det er jo overhovedet ikke en klagesang. Nej. Det er bare for at fortælle om, hvilken dum situation, man kan komme til at sætte sig selv i. Jeg har vist mit glædeskab frem, jeg kan godt lide at lov til. Ja, men prøv at høre, og det er jo hverken noget med, at det ikke er fint eller noget. Det er bare, det er bare dumt, hvis man... Man ærger sig bagefter. De kommer også til den begravelse, du. Og ja, og så lige pludselig ser man sig selv sidde i et par stormors kopperbukser og en rød falkjakke oven på en kranbil, hvor man sidder og siger, her er min gamle... Her med gamle førerhus. Så bliver man stolt på en lidt mærkelig måde, ikke? Og to af de gamle kollegaer, som ikke engang nogen af jer havde arbejdet tæt sammen med, stod jeg og holdt i hånd med sådan over kryds, arme og kryds. Palle og Jakob, nej, jeg kan ikke huske, hvad de hed, er meget glade for at se Anders tilbage på faldstationen. Jamen, det er... Så lærer man, at det skal man lade være med. Og en anden ting, som bare lige for at vende tilbage til Vicky Berlin-artiklen her. Som i øvrigt er lyshåret nu, igen. Ja. Ja, og det er rigtigt. Og der kan man se et lille pejlemærke på, hvis man sidder og tænker, hvor er Vicky lige i øjeblikket? Men det er også fordi, Vicky er blevet så hurtigt en af Danmarks mest interessante og kendte personer. Og elskede. Og elskede folkekære skuespillere. Ikke komikere. Nej, skuespillere. Nå, jeg tror. Der er jo en rolle på vej. Anja og Victor 8 og Bornholmerrevyen. Og det er, og der vil jeg også komplimentere, Se og Hør, og så sige, det er virkelig en... Det er virkelig de hardcore billeder, de viser. I ser og hører, ser man altså Vicky Berlin og hendes nye kæreste, Nikolaj Tarp, sidde i hver deres solstol. Jeg kan se det chair, hvor de har rejst ned, og de sidder på sådan en wing resort. Hov, så er det ikke chair, hvor. Er det ikke blevet slået sammen? Så er det er ja, det er også lige meget. Der sidder de der, og så tænker man, er der ikke en klassisk paparazzi-billede, hvor man lige glider, han smører han ind i creme? Altid have et creme-billede. Nej. Det er der ikke. Mellem turene i poolen bliver der tid til at løse lidt krydsord hver for sig. Og så ser man Vicky Berlin og hendes nye kæreste, de skal snart giftes, det bliver et dejligt stort bryllup, sidde at løse sudoku eller kryds og tværs hver for sig. Ikke? Og jeg tror ham, Nicolaj, han har tænkt, prøv at høre, det er fantastisk. Hun er lige kommet et forhold. Ikke? Det hele er godt. Ja. Hun skal rives rundt. Vi skal på 6 ferie i Tunesien, ikke? Men det bliver kryds og tværs. Og så bliver det kryds og tværs. Så sidder man der med det en tror jeg også er godt. Det tror jeg også er godt. Vi ønsker herfra det nye par alt det held og lykke der. Og glæder os meget til at høre mere om og få nu overstået det par i showbiz. Ja, fordi invitationen er jo sendt ud. Ja. Man kan sige, der er måske lige Jakobs familie skal ikke med. Slet lak, og så kører den. Det er faktisk ikke engang løgn. Tillykke med det, og vi glæder os meget til at læse mere i føljetongen i næste uge. Eller i en af de andre aviser, fordi og det er også det, der er det store Vicky Berlin, det er, at hun udtaler også til Se og Hør. Nej. Det har været en hård tid. Okay. Men jeg vil hellere bekræfte vores forhold, end jeg vil se, der begynder at komme en masse tankespind frem om vores kærlighed. Og det er voksen sagt. Og det er voksen sagt, og det er godt, og vi glæder os til at læse mere, og jeg tror ikke, vi behøver til at vente indtil på torsdag. Jeg tror godt, der skal komme noget i løbet af ugen. Der er vel en premiere eller noget andet godt, man lige kan stikke snuden forbi på vejen, ikke? Vi er så misundelige. Altså over, at vi ikke... At jeg ikke har siddet og læst krydsord på... Ja, præcis, sammen med en, der hedder Jan. Hvad hedder han? Jan Skov. Jan Skov. Gud for Amager-revyen. Der er en ny rolle. Det er Håkon Hellstrøm. Ja. Topnummer. Fantastisk. Måtte vi starte igen? Ja, undskyld. Fordi det var lige lidt synd for Håkon. Jeg troede, det var indløb. Her har Håkon Hellstrøm er fantastisk. Og han har lige lavet en ny plade, og den her er en fantastisk plade, som jeg kun kan anbefale mig at gå ud og købe. Et nummer, som hedder Jeg ved ikke, hvem jeg er, men jeg ved, jeg er din. Så skulle den komme. Det er sådan et timing. Ja, jeg siger lige igen. Nå, nu. Nej. Det er der ikke. Det er der som at slå små det, døde hunde. Eller det er en forkert vending lige præcis i dag. Men, ja, så går der ild i på Amager. Men jeg vil bare... Det fede Christianshavn er, at når man brænder bål i gaderne, så bruger man fucking designmøbler. Ja. Ikke noget med noget lavsigt ild og lort. Christianshavn, der kender man kvalitet. Vi laver kun Arne Jacobsen-bål i den ene gade, Prinsessegade. Den hund vil bare lege. Den vil da bare lege. Det var en lille når pitbull kommer løbende hen, eller en Staffordshire-terrier kommer hen og lige har en Amstaff-stift-terrier. Det er ikke en kamphund, det er en muskelhund. Fat det dog. Og så vil den da bare lege. Det ved den da. Ja. Sådan. Håkon Hellstrøm, jeg ved ikke, hvem jeg er, men jeg ved, at jeg er din. Det her musik indikerer, at vi skal i gang med De Sorte Spejderes programoversigt denne torsdag, den 3. april. Vicky Berlin har fået ny kæreste. Det har vi talt om. Anders Breinholt har en snak om Tommy Kenter. Skatreklame. Ja. Glæder jeg mig til at høre. Ja. Og så har vi fået et kuponhæfte fra en lytter. Ja, tak. Med Libuslim. Et nyt slankeprodukt. Og Ole Henriksen? Ja, meget på vores slank, flot fyr. Ja, og også lidt det sidste i det ord der. Godmorgen, Danmark. Var det i morges, eller var det i går? Det var faktisk i går, ikke? Det var i Godmorgen, Danmark i går, og Godmorgen P3 i morges. Gud. Og det er Godmorgen P3, vi skal høre fra. Nå, jamen så har han da også været omkring igen. Det helt fede ved Ole Henriksen, nu skal vi ikke tale om det nu, det er bare, at han har aldrig... i radio eller tv, fordi han skal sælge noget. Det er bare, fordi han godt kan lide at være der. Ja, og det er ikke, fordi han har en ny bog eller en cremeserie. Overhovedet ikke, og han sørger heller ikke for at nævne den nye bog eller cremeserie ved sætning. Og det fede, Ole Henriksen, det er, at... Og det helt fede, Ole Henriksen, det er, at man kan se hans glinsende ansigt i radioen. Ja, men det, jeg godt kan lide, Ole Henriksen og andre danskere, ham der Claus Hjelmbak, det er ikke fra Annie Erik, og så nogle af de der andre danskere, René Friis og sådan nogle andre. Dennis Knudsen, der var i Amerika og kommer hjem og fortæller, at han har lavet hår på Paris Hilton. Ja. Jeg siger det muligvis, og der kommer en jury på nakken af en, men jeg tror sgu ikke, at Ole Henriksen han har haft Leonardo DiCaprio i hans cremestal. Du tror ikke, cremekongen i virkeligheden er cremekongen? Jo, det kan man jo se, han er. Ja, fordi det står ud af porerne på ham. Men det er der, cremen går galt. Altså helt... folk er du gode tror ikke, til, han har cremet Leonardo DiCaprio? Jeg har den salon på Hollywood Boulevard. Ikke? Det har han. Jeg har set billedet af den. Rodeo Drive. Jamen, det har han. Det er ikke snyd. Jamen, jeg har ikke set Leonardo DiCaprio ligge under. Men man kan godt lide at snakke om alle de kendte, der har været inde hos de der forskellige mennesker, ikke? Men der kan vi og vel også... Og hvis nu var Leonardo DiCaprio eller en eller anden stor skuespiller, og cremekongen, han hver gang han skulle give et interview, skulle fortælle om alle de kendte, han havde behandlet, så tror jeg, fandt et andet sted at blive behandlet. Nu men der er det, at Leonardo desværre utrolig sjældent hører radio i Danmark. Jo. Nu er min hud jo så usandsynligt dejlig, ja, det er derfor. Og har ikke en eneste lille... Jo, du har et mygstik, kan jeg se i dag. Ja, det er et ordentligt mygstik på min enkendte. Det er rigtigt, det her. Men det er fordi foråret er kommet, så myggene klækkes ud, som man siger. Når man bor på Amager, det er jo tæt på vandet. Det er tæt på vandet. Så er myggene omkring, så får man lidt på mygstik rundt omkring i kajen. Ikke? Amager myg er også større end andre myg. Det kan du regne med. Men Henriksen vender vi tilbage til. Ja. Så er der politikere... Måske jeg afbryde dig. Ja. Det er jo meget fedt at lave et indslag i programoversigten, et indslag om programoversigten. I metaradio. Folk vil undervise i det her program om 25 år. Der vil være folk på journalisterskolen og sige, prøv at høre det her. Det var første gang, man gjorde sådan. Eller noget. Ja, næppe. Men rigtigt, ja. Politikere over hele feltet, der tror jeg måske lige filosofen, han har gået rigtig længe på universitetet, men det der er altså simpelthen ikke rigtig formuleret. Politikere over hele feltet tilgives for øjeblikket for deres fejltrin. Ja. Det er slapsbro, Anders. Det er lort. Ej, nu blandede jeg igen. Nå, så begynder han at sige noget. Ej. Så skyd mig da. Nej, du skal ikke skydes, Karsten. Du skal bare lige politikere over hele feltet. Så, nå, okay. Men det jeg tror, filosofen mener, det jeg ved, han mener, det er, at Jeppe Kofod er blevet tilgivet i den grad. Ja. Næsten lidt for meget. Man kan blive helt angst. Så læser jeg op fra Misser og Killinger. Vi har tro og eksistens. Et fantastisk indslag fra i lørdags. Og ham her må du sige, at vi skal ringe til. Eller nej, men det skal vi. Men det synes jeg, vi skal. Tina og køerne. Pete igen. Highlight. Og så er der Kasper, som arbejder med svin. Og så skal vi spille Tittes Bingo. Og det russiske hjørne skal vi da også besøge. Så det er et meget, meget pakket program. Og om et øjeblik, ikke, der skal vi forbi Skat. Skat. Og deres nye sjove reklame. Fordi hvad sker der, når man er en kendt folkekær skuespiller, der får en ny kæreste? Nej, til en anden. En kendt folkekær skuespiller, og man bliver spurgt, vil du have med en reklame? Ja. Hvad gør man så egentlig? Så siger man, ja, det vil jeg gerne, hvis man... Det skal bare være ordentligt. Ja, det, og ja, det skal... Og jeg skal ikke kunne stå indenfor. Ja, lige netop. Ikke? Jeg vil ikke pakke sig i et eller andet kuvert. Nej, jeg skal ikke ligne en kuvert. Nej, det... Men ellers vil jeg gerne. Men det kigger vi på lidt. Her er først dejlen over. Sam Kjeld Tolstrup, som kommer i morgen her i programmet, Kapelkjeld, havde med for nogle måneder siden. Sam Sparrow. Oh. Kan du huske det? Ja, fra Pirates of the Caribbean. Black and Gold hedder det. Yes. Den 16. november rent faktisk, dagen efter min fødselsdag, og jeg hvad? Der havde Kjeld Tolstrup den her med, vores ugentlige kapelmester, Kapel Kjeld. Det er Sam Sparrow, og en nummer, der hedder Black and Gold. Tak, nummer. Jeg elsker, når rigtig kendte mennesker, ja. Altså nogen, som er rigtige skuespillere, ikke? Ja. Når deres karriere tager en ny drejning. Så som Tommy Kenter. Man kan sige, Tommy Kenter med fru Christoffer og sådan nogle ting. Han var en folkekær satire, humorist, komiker, entertainer i 80'erne. Ikke? Der var jeg jo dreng. Ja, der var han... du en ung mand. Jeg ja, var jeg, var, jeg var en ganske ung. Men Tommy-drengen her, han var skuespiller med et muligt film, og Fugtsvansen, og jeg skal give dig skær. Han er fandme sjov. Jeg synes, han er sjov. Han er skæg. Og da han... Christoffer er ikke den største øjeblik. Nej, men da han voldtog Bodil-kagen... Der top, til en Bodil... Forløbet toppede han. Der var det sådan lidt... Og han kastede sig op i kagen og knaldede kagen. Det synes jeg var sjovt. Kompulerede sjov? Kagen. Ja. Jeg synes, det var rigtig sjovt. Og så tog han en kagespart og hakkede hende i hovedet, samtidig med, at han lavede boldbevægelser, skridtede på kagen og sagde, så kan du lære det, Bodil! Og det var fordi, der var nogen, der sagde, det her er da en lidt en kedelig fest, Tommy, er det ikke? Og så kunne der nok være, han tog skeen i den anden hånd. Og det skal Tommy have. Det er det, og jeg kan huske, at han gav et interview engang i et program, Peter Palshøj og Pia Røll lavede om eftermiddagen, hvor han helt minutiøst fortalte, hvad der var gået gennem hovedet på ham, eller sekund for sekund, sekund. Og det var helt fantastisk. Ja, det giver ham 50 års goodwill. Men? Det er desværre ikke 50 år siden, det med kagen. Nå. Men du siger, der kommer nogle reklamer. Ja, og lad os høre den. Det er for skattevæsenet, der kører nogle reklamer. Og det, der i øvrigt er interessant her, det er, man kan se dem i TV2's reklameblok. Ja. Og i gamle dage, der var det sådan, så var der reklamerne på TV2. Ja. Det var reklamer. Ja. Og så var der OBS-udsendelserne på DR. Og det var OBS-udsendelserne. Altså oplysningen til borgerne om samfundet. Ja. Og det var nogle spot for Skleroseforening, eller spot, det var informations... Små informationsvignetter. Klip for Epilepsiforeningen. Og må jeg sige, i den forbindelse eller... ligger jeg jo stadig i forhandlinger med en producent af opsindslag om at, et kommende opsindslag, hvor jeg jo skal spille en sådan en her godt nok, som jo altså ikke kan finde ud af at sure mit haveaffald ordentligt fast på traileren, fordi jeg kan forstå... at i Jylland er det et stigende problem med haveaffald, der falder folks trailer på vej hen til genbrugspladsen, og for at forhindre det, så skal de producere en serie opsfilm, hvor der er en rigtig styrvold af en fyr, som ikke, han skal ikke spille noget fast på nogen trailer, så vælter det af, og så kan du se, hvordan det går. Det er ikke film, der er skabt endnu. Jeg har kun forhandlet siden... Ja, det er faktisk ved at være halvandet år siden, præcis i den her måned, at vi holder halvandet års jubilæum på de forhandlinger, så det kan være lige op med dag og stadig, der kommer haveaffald hver dag. Også fordi, så er det... Husk at sur dit haveaffald af dag, så er det så den 28. april, ikke? Det er, og det er det, som OBS normalt reklamerer for. Og det er sådan, det skal være. Og gør opmærksom på. Ja. Men nu er det jo blevet sådan i denne verden, hvor alt er blevet kommercialiseret, at de spots, reklamespots, som kører på TV2 i deres reklameblokke, også er begyndt at køre i OBS. Okay. Og så tænker jeg jo, hopsan. Så kan man altså lige pludselig godt få reklamer på DR1. Det kommer nok bare an på, hvad det er, man reklamerer for. Og den her reklame, vi skal se nu, det er... Vi skal vel høre den. Ja, høre. Det er en reklame, som både kører i OBS og i TV2's reklameblokke. Og jeg tror også på Store Dagblads hjemmesider i dag, eller i den her uge, der er der det, man vil kalde bannerreklamer. Mm-hmm. Ja. Men, hør her. Vi hører spottet. Ja. Reklamespottet. Og, det er en hvid baggrund, og så står der skats.dk. Og så er der en mand, som er sådan en almindelig mand i noget blæser, tror jeg. Jeg tror ikke, han har slipsur, han er lidt frisk fyragtig. Ja. Og så er det en kuvert. Ja, forestil dig, det er helt absurd, at der skulle komme en menneskelig kuvert gående ind i dit billede, mine damer og herrer. Ja, det gør der. Okay. Og kuverten, det er ingen ringer end en Tommy Kenter. Vi hører den her. Kommer her. Hey, selvangivelse. Gider simpelthen ikke mere. Jeg afbryder lige. Forestil dig, at det er altså en kuvert, der er 2,10 meter høj, og så... det er jo ikke en rigtig kuvert. Det er jo Tommy Kenter, der er inde i. Han er klædt ud som kuvert. Og det eneste, man kan se, det er hans hoved. Man kan forestille sig, ligesom hvis ens unger, hvis man har børn, og man kan se naboens snotunger klædt ud som ostemadder, ikke? Altså, det er det samme. Det er bare en kuvert. Min nabos børn har aldrig været klædt ud som ostemadder. Det er sådan noget, der kun sker på Amager. Det var for at danne et lille billede, men ostemadder. Okay. Babybel oste, det var et stort sidst faste navn. Vi kører. Hey, selvangivelse. Gider simpelthen ikke mere. Let og forståeligt. Jeg siger farvel, du. Hvad? Nu skal det være tast selv og imødekommende. Ja, det er ikke meget godt. Meget godt. Det er læflen, du. Korte sætninger. Vi er færdige. Selvangivelsen siger farvel. Tjek i stedet din årsopgørelse. Har du ændringer, skal du oplyse det. For eksempel på skat.dk. Anders. Det er godt nok rigtigt. Forestil dig... Hvad laver han, mens den lyd foran kommer? Jamen, han retter rundt. Forestil dig, det er en sur... han er for smået. Han er jo ikke en kuvert. Han er jo... Han er selvangivelsen. Han er selvangivelsen. Og i gamle dage skulle man sende sin selvangivelse med posten. Og det er selvangivelsen sur over. Og så er han, som kuverten, symboliserer han selvangivelsen. Og det er skat, tror vi er. Så småt begavet. Men så render han rundt. Og er sur, ikke? Altså, han er sur over, han ikke skal sendes mere? Ja. Det er tur. Og så er det, han siger, korte sætninger og sådan. Det er også fedt skrevet. Det er fedt fundet på, at det er reklamebureau. Prøv lige at sige, jeg vil lige høre det igen. Det er der, Boris Takkelmand. Hvad hedder det? Ja. Men hvad var det, der skete for stakkels Tommy-drengen? Nej, jeg tror, at det er et spørgsmål om, at... Ej, jeg ved sgu ikke, hvad det hele er et spørgsmål om. Man skulle have milliarder af kroner for at... Jeg tror ikke, man får milliarder. På den måde, men mere det der med, at... Ved du hvad, Tommy, dreng? Ved du, hvad vi gør? Kan du ikke lave den stemme, du lavede der fra dengang? Ja, da du var til casting som Oberst Hakkel. Lad os lige høre den. Jo, den laver du. Den tager du der. Prøv at høre her. Så det er måske en crazy idea, jeg lige har opfundet ind i my head. Men hvad nu, hvis... Sådan AD er med rigtig spidse sko. Vent lige lidt. Prøv lige at sige det igen, Tommy. Ja, sådan hurtigt knæpper sko og et par stramme kobøjderbukser, sådan et par Lindenberg jeans der. Men også lige dialogen, fordi den er fandme sjov. Prøv det kom. Ja, men også så tager vi den lige i forvejen. Og det er bare lige, det han siger. Jamen, det kommer jeg. Hey, selvangivelse. Gider simpelthen ikke mere. Let og forståeligt. Jeg siger farvel, du. Hvad? Der, stop. Der er en tilbage, fru Christoph. Ja. Jeg siger farvel, du. Og der er også lidt Peter Skrøder-jam inden for den gode, den onde og den virkelig grusomme. Eller hvad, som var stjålet fra en svensk komiker. Jeg siger farvel, du. Hvad? Nu skal det være tast selv og imødekommende. Men betyder det, at vi ikke får nogen selvangivelse? For jeg får det helt ondt af den. Det er da ikke helt forstået. Det gør vi ikke det mere? Det ved jeg ikke. Hvad så med ændring i sit skat? Jeg har bare ondt af den, der kunne være. Fordi han spiller den så godt, så jeg får sympati for rollen, for figuren. Og så virker reklamen modsat. Du method actor dig ind. For, altså... Han har jo boet i en kuvert i en uge. Ja. Ligesom Rob De Niro, han kan tage 40 kilo af på, hvilken rolle han skal spille. Kan Kenter jo det også. Ja. Så Kenter, han har boet i en kuvert i en uge. Jeg savner, at han skal ud og voldtage rigtig mange lavkager efter den reklame. Han skal ud af den kuvert nu, Og så skal du sige undskyld, Tommy Kenter. Eller ikke sur. Nej, det skal han nok ikke, fordi der er ikke sikkert en god grund. Men han skal ud i nærheden nogle lavkager og lave noget sjov. Ja. Skal vi invitere ham ind i dag? Det synes jeg. Så skal han sige som selvangivelsen. Så skal han bare sidde helt lidt. Goddag, Tommy Kenter. Hvad er det, Anders? Det er Leonard Cohen med Hey, that's no way to say goodbye. Hr. Levende Korn spiller jo i København den 7. juli og i Aarhus den 6. juli, eller også et omvendt, til en koncert, hvor der kom 1 million tilhørere og til en billetpris på 1.175 kroner stykket. Det betyder, at der er nogen, der får en lang næse. Hiv Lambrugskolen frem. Og den rødtærlede du, og så de små, dem der, man knyder slagteren, som er sådan god til en, sådan noget, som er allerede kogt. Med mindre, at du har en rullestol, så kan du komme ind kvitterfrit, eller for 700 kroner. 725, og i øvrigt, hvis man skal til Disneyland Paris, så anbefaler jeg også en kørestol, selvom man måske ikke bruger den, fordi så kan man gå lige forbi køen. Må jeg anbefale eller noget? Rulle. Ja, anbefale noget. I morgen her i vores program, der får vi besøg af Inger Inger en Kate Nash, og hun kommer og spiller live musik her i radioen direkte. Og jeg glæder mig virkelig som et lille barn. Gør jeg også. Og hun giver rigtig mange gode numre. Hun spiller en 3-4 numre. Og jeg har spurgt, om hun kunne spille et af dine yndlingsnumre med hende, Anders, det hedder Dickhead. Mm-hmm. Og det lader til det, hvad hun gør. Åh, fedt. Ja. Og så kan jeg lytte og sætte kassettebåndet og tage den på timer. Ja, og sætte den til optag. Ja. Fordi det bliver skideskægt. Og man vil vel også kunne høre den, hvis vi er heldige i vores forhandlinger, kunne vi også kunne høre den minikoncert på podcasten, ikke? Eller hvordan? Jo. Det er nogle gange lidt forskelligt. Ja, det kommer jo lidt an på, om vi ved det ikke endnu. Vi ved det ikke endnu. Det er sådan noget rettighedshalløj. Stemningen jo også. Ja. Meget på stemning, så skærer vi et indslag. Det har hængt hele ugen, og derfor bliver vi nødt til at tage det nu. Det kan muligvis forekomme lidt langt, og jeg har ikke hørt det, der har hørt det, Anders. Grunden til, at jeg kan også siger, at det kan forekomme lidt langt, det er titlen på det, det hedder Tro og Eksistens. Og det er for et hit, og det er for et program, som handler om tro. Og eksistens. Ja. Men det er et fantastisk indslag. Jeg skal ikke oversætte det her. Det er bare, at hver lørdag er der på P1 et program, der hedder Tro og Eksistens, hvor man ligesom har tid til at tale ud om tro og eksistens. Mm. Og i lørdags var det Sten Skovsgaard. Ja. Biskop Skovsgaard. Det er et fantastisk navn at udtale. Biskop Skovsgaard. Biskop Skovsgaard. Biskop Skovsgaard. Biskop Skovsgaard. Biskop Skovsgaard. Biskop Skovsgaard. Biskop Skovsgaard. Biskop Skovsgaard. Og hans kone kører en tur en aften i 1962. Det er helt tilbage i 62, men hans erindring står knivskarp, hvor de er nede forbi Børlum Kloster. Man kan ikke finde kloster, og det er det hele historien. Nu skal jeg allerede pis fortalt pointen, men det her, Anders, er også lidt en øvelse i, hvordan man bygger en god historie op. Ja. Vi har tidligere været inde på det med hensyn til TV-lægen og også Danmarks Radios sundhedsminister, Peter Kortrup Geisling, som jo er ved at tilrettelægge. Hvor langt er han egentlig kommet med det? Jeg så ham i går her i det her byen, og jeg vil sige, ser godt ud. Han er stadig single. Jeg har det normalt sådan, vranglerbukser passer ikke rigtig nogen. Og især ikke, når tallene sidder lille højt. Nej, og også fordi, at på vranglerbukserne, de sidder for højt, og der er et godt muldvarpeskin i den højre baglomme, så har du den ulempe, at det, altså lommerne, du ved, de sidder ikke rigtig sådan ind, som er på kroppebukser. Ikke fordi de skal være slimme eller noget. Nej, nej. Det flagrer bare lidt. Ja. Samtidig med den syning, der går ned i Numi, den har også en tendens til at glide ind og op. Og der vil jeg sige, det gør det slet ikke på TV-lægen. Der sidder de... Altså, han er vel Wranglers topmodel i virkeligheden. Ja, Mr. Wrangler. Det ser godt ud. Og så har man en god slidt DR-taske, hvor man lige har taget en kuglepind og markeret DR-logoet rundt om, så man kan se, at den er god nok, der står DR. Men DR-sundhedsminister har jo tidligere fortalt, at en god historie, det er jo ligesom en laks med et godt hoved med noget bid, og så et godt kødfuldt midterstykke, og så et slag med hanen. Ja. Og det her, det er et godt eksempel på netop den slags historie, at biskop Skovsgaard fortæller om den her dramatiske aften tilbage inden 62. Ja, det var 4 minutter, og det er jo ikke sikkert, at vi holder hele vejen ud. Men jeg synes også, det er lidt meditationsradio også, Anders. Se, om du kan gå ind i en form for beta-søvn under selve indslaget. Men det udvikler sig jo højdramatisk. Det var, altså det var en oktoberaften, og det var i 1962. Og min kone og... Men det kom med en idé. Ja. Man kan indbygge følgende quiz. Kære lytter, det her er også en quiz. Det er quizzen, som Anders og jeg, vi har spillet mange gange. Og jeg synes også, du skal gøre det med din kollega, eller hvis du sidder alene. Hvordan skal du holde den, uden at du griner? Og den, der griner først, har tabt. Må slå den anden hårdt, give lammer, ikke? Jeg må give lammer, og man skal starte samtidig, og man må ikke kigge på andet. En ens computerskærm, hvis man sidder på sådan en. Eller også ind i hinandens øjne. Man må ikke sidde og lukke øjnene sådan på den anden. Og man må godt lige grine af nu, hvis det er. Ja. Så starter vi forfra. Og det er altså beretningen, biskop Skovsgaard og hustru. Turen til Børlum Kloster i 1962. Anders, det er ikke sejlet. Så. 62. Take it away, Skovsgaard. Nej, nu ved vi renser ud på den måde. Sådan. Take it away, Skovsgaard. Det var... Altså, det var en oktoberaften, og det var i 1962. Og min kone og vores to børn og jeg var på fredag aften. 7 sekunder. Du tabte, du gjorde. Det gjorde jeg, men du jeg har endda hørt det før. Fuck. Okay, så kører vi igen. Så er det anden omgang. Det er lige meget, det er indslaget, det handler om. Ja. Skulle køre til Sindag i Vendsyssel på familiebesøg. Og vi kørte herfra, da vi havde spist om aftenen. Og det var sådan en dejlig aften. Der var fuldmåne. Må jeg sige noget nu, når vi starter folkekære entertainer fra 80'erne, ikke? Ja. Det er jo en Thomas Eje eller en Eddie Skoller-figur. Er vi ikke enige om det? Det er det, men han findes altså ikke. Ja, nej. Og alt respekt, mand og biskop. Det var helt klart, og der lå sådan et vældig fint skær ud over landskabet. Det var også helt stille. Og vi kørte den sædvanlige vej over Tisted og A11 til Åbybro, og vi kørte, drejede fra og kørte mod Løkken. Og da vi så kom til Løkken, kom vi til at snakke om, det kunne egentlig være helt sjovt at køre op på bakken ved Børgen Kloster og se ud over landet i det her måneskin. Og vi kørte derop, vi drejede fra det rigtige sted, det har jeg senere kontrolleret. Det var det rigtige sted, og kom igennem den landsby, der hedder Skøtrup. Og nu se langt ud, vi kunne selvfølgelig, Rubia og Knude var derude og fyre der. Og, men det var lidt mærkeligt på vejen op. Stop. Hvis det her havde været en tegnefilm, så havde det været en meget søvnig mulvarp. Der bare lige var tittet op af hullet. I pilskeren. I slåen. Hvad sker der her? Ej, det er altså en erindring, der ligger helt tilbage i 1962. Vi kører videre. Og han er god, og han er sød og rar. Og jeg er ked af, at jeg ikke er konfirmeret. Hvis jeg havde gået til konfirmationsforbud, skulle det have været sammen. 45 år siden, og han husker det som bare. Hvad tror I knægtene, hvad ungerne kalder ham? Hvis de unge, der har haft ham til konfirmationsforberedelse, hvad har de kaldt det? Skov igennem tiden. Skovsnegl. Nå, vi kan videre. Det var først bagefter, det gik op for mig, det havde været mærkeligt allerede der, fordi vi ikke havde kunnet se klosteret. Men der vi troede, det var bakken eller sådan noget. Vi kom derop, og ja, møllen, altså, der var ikke noget kloster der. Og Jamen, det ligger der også længere ind i land, sagde vi sådan til hinanden. Fordi og vi kørte længere ind, og vi kiggede, og der var ikke noget kloster. Vi kom til landsbyen Børge, og kom igen. Det er sådan skildpadderne haren, ikke? Og skildpadderen, du ved, der er helt gumbetung, og haren står bare, kom så, velkommen først om motstand. Men det er skildpadden, der vinder. Og så skildpadden, der vinder til sidst, ikke? Jamen, det gør han også lige om lidt med den her pointe. Du drømmer ikke om, hvad der sker lige om lidt. Inden Børlum. Og bagefter kan I godt huske, at det var lidt mærkeligt. Vi så overhovedet ikke anden trafik. Vi fortsatte, vi kiggede, men der var ikke noget kloster. Da vi så kunne se lysene fra Vrå, så var vi klar, at nej, den er skal det her. Vi er kommet for langt, og vi ventede, kørte tilbage. Og der var stadig ikke noget kloster. Og vi kom op til på bakken der igen, og vi stansede der ud for møllen og kiggede. Vi kunne se landskab hele vejen, men ikke noget kloster. Nej, det er nemlig væk. Og jeg sagde sikkert noget dumt om det, der er nok noget dis eller sådan noget, men det skulle være mærkeligt dis, der lige netop lå der, når vi lige kunne kigge igennem det. Og så tog vi kortet frem for at sikre, at det virkelig var det rigtige sted. Og så havde jeg, og den har jeg altså ikke været med for at indrømme, men jeg havde den sådan en ude-af-kroppen-oplevelse. Ej, Anders, det skal vi være med. Stop lige. Kør malbolds i år. Ej, nu kom jeg til at trykke på den forkerte knap. 1:40 fra slutningen. Der sker det, at det var. Ja, det er godt. Bare kom. Cirka der, ja. Det, der sker, det er her, de er nu holdt for at kigge på et kort, og så udvikler det sig virkelig højt dramatisk. Okay, og vi kører her væk. Ja. Og så tog vi kortet frem for at sikre os, at det virkelig var det rigtige sted. Og så havde jeg, og den har jeg altså ikke været med for at indrømme, men jeg havde den, sådan en ud-af-kroppen-oplevelse. Pludselig var jeg uden for bilen, og så jeg ikke klosteret, Jeg så noget, som jeg i starten troede var en landsby, eller en stor gård, og sådan en mærkelig lysskær. Og så kom der en skikkelse nærmest løbende op imod mig. Der var langt, ret langt til det der sted. Der kom sådan en skikkelse, og det var mig selv. Prøv at stoppe der. Vi har, bare lige så vi kan følge med. Han er altså en ud af kroppen oplevelse, så han står ude for bilen, ikke? Så som han sidder inde i bilen, og ser du sig selv komme løbende op. Giv mig de svampe. Kom, vi kører videre. Ja. Bange sådan et øjeblik. Og det var... altså jeg følte det som om, jeg overhovedet ikke kunne bevæge mig. Men det kunne jeg altså alligevel. Altså jeg havde set mig selv sidde inde i bilen også, mens jeg var derude, sammen med min kone og studere kortet. Og pludselig så jeg altså det hele inden for bilen igen. Og der var ikke nogen landsbyer eller gård, der var ild i. Og der var heller ikke noget kloster. Og så kørte vi videre. Åh, for satan, så kørte vi. Hvis der er nogen, der har set Flemmings Helte i den første sæson, der var der jo tøger. Ja. Og det kunne godt være tøger, der har siddet her. Men er det ikke dramatisk? Det er virkelig dramatisk. Og tænk på en gang at være biskop og tro på sådan noget. Ja, og så siger man, det er kedeligt at være biskop. Det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt. Det er ikke Roskilde i hvert fald. Nej. Vi er ved at skulle lukke ned for første time af dette radioprogram for at give plads til nyhederne. Ja, det er nemlig rigtigt, og sporten. Og jeg vil godt lave lidt reklame for, hvad der sker i næste time af programmet. Ja. Det er sådan, at vi skal kigge tilbage på et andet. Det er lidt fraklipshow på Kanal 2 i dag. Fordi Ole Henriksen var i Godmorgen B3 i morges. Ja. Vi dissekerer ligesom interviewet. Så skal vi det russiske hjørne. Mm. Vi skal spille Ugens Uundgåelige, eller Spejdernes Ugens Uundgåelige, som er Lulu Roos, det er det der Trantemøller og Michael Simpson. Mm-hmm. Og så skal vi lige et lille smut forbi Pete igen. Men først, mine damer og herrer, Mie Rasmussen og nyhederne, klokken er 15. Vil du godt kan lide ved musik, Anders? Ja, det er rytmisk. Det kan gøre en ked af det, det kan gøre en glad, det kan gøre en bevæget, det kan gøre en... Ja, det kan det hele, ikke? Ja, det kan det faktisk. Og det, jeg så godt kan lide ved musikvideoer tit, eller musikfilm, det er... Når man kan se, jeg kan godt lide sådan noget backstage footage fra sådan noget, hvor man optager i turbussen, hvor at bandet kommer op og diskuterer, hvor de sidder og fortæller røvehistorier, eller de tager narko, eller drikker, eller hvad det rockbands nu gør, ikke? Mm-hmm. Og i den her video til det nummer, vi startede programmet med You Want the Candy, med Ravenheads, mm-hmm. Det er en god lille video. Jeg tror faktisk, den handler om narko, hvilket selvfølgelig ikke er så fedt. Eller, det er det jo, hvis det, man ikke har... Eller, hvis du hørte betrænheden lige før... Mm-hmm. Så er der en af de to, der bliver anholdt ude på Christiania med 800 gram has, som han hæver der til eget forbrug. Så er man ude på et skråplan. Ja, så ryger man sæt med meget. Ja, det gør man. Men det var kun en valp, slap dog af. Og den her video kan man se på YouTube blandt andet. You Want the Candy hedder den, mm-hmm. med Ravenheads. Og det er bare en dejlig video. Det er sådan noget for live optrædende. Og det kan jeg godt lide. Vi er nødt til at bringe rettelse. Ja, en præcision. Eller en præcisering, kan jeg vel egentlig kalde det. Fordi at i sidste time... jamen, det er som om min stemme ikke rigtig ved det her. Vi kom for skade og gør os lystige over Biskop Skovsgård. Ja. Som jo fortæller en højdramatisk beretning fra dengang Børglum Kloster forsvandt på vej til Vrå. Det viser sig nu, at det sandsynligvis ikke er Biskop Skovsgård. Det er... For fortællerberetningen derimod, Knud Sørensen, den store forfatter. Fra Mors. Fra Mors. Morsøs hjemstavnsforfatter, Knud. Romer. Sørensen. Og der vil vi da godt sige undskyld til Skovsgård. Ja, undskyld. Fordi, også fordi der er en anden mail, der gør opmærksom på, at Biskop Skovsgård faktisk er en meget humoristisk mand. Det synes jeg nu ikke, man kan sige, at Knud Sørensen ikke var i det her klip. Det var en mere sindig, måske Morsø-humor. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig stadigvæk, og jeg vil stadigvæk holde fast i, til den dag går i graven. Også jeg. Vil jeg holde fast i, at jeg vil hellere have haft konfirmationsforberedelse med ham, vi hørte, end med en præst. Så. Absolut. Han behøver ikke at være præst. Hvis han kommer og fortæller, så tager vi den. Jeg elsker vores lyttere. Ikke mindst også, fordi det er vores lyttere, der har gjort os opmærksom på, at dette lige, at det var... Ja. Og de gør det jo ikke ondt. De gør det hjælpsomt. Også fordi de siger, skov, den skal han ikke have. Og tusind tak for det. Men jeg kan også godt lide, når vi får brev af vores lyttere. Ja. Og tak til de lyttere, som har sendt os en bog, der hedder Misser og Killinger, blandt andet. Tak til en pige, der har broderet vores logo og sat det i en ramme. I Korsting. Tusind tak, Korsting, og sendt det til os. Og også tak til Nikolaj fra København, Østerbro, ja, som har sendt os et kuponhæfte. Og Anders, vil du ikke fortælle, hvad det er, du sidder med i hånden netop nu? Jeg sidder med en nyhed fra kuponhæftet, der ankom til Koldinggade på Østerbro 1. april. Med de nye tilbud. Og der er liposlimpuderne præsenteret som en nyhed. Ja. Får dig til at tabe dig enkelt, hurtigt og nemt. Og det har man jo nok hørt før. Men nok ikke i denne udklædning. Fastgør de hvide liposlim slankepuder efter anvisningerne på dine fodsåler, før du går i seng. Puderne efterlader ikke mærker på din hud og sviner ikke dit sengetøj. Ja. Mere behøver du ikke at gøre. Når du tager puderne af om morgenen, kan du se, at de er blevet mørkebrune eller sorte. Denne mørke farve er fedt og affaldsstoffer, der er blevet fjernet fra din krop. Du kan nu smide de beskidte puder i skraldespanden og samtidig vinke farvel til fedtet. Gentag altid denne fremgangsmetode, når du vil tabe dig helt op til 2,5 kilo om ugen. Du taber dig altså 11 kilo på en måned og 44 kilo i løbet af 4 måneder. Oh, fuck. Så står der herovre. Alle de vigtige organer er i forbindelse med dine fodsåler. Det er hvis, du måske ikke klar over, Anders, hvis, det er det. Hvis fedt er lykke mig, så brug ikke disse puder. Forstæt, at hun tabte 44 kilo på en måned. Så vejer hun minus 12. Ja, det er vildt nok. Kan man ikke, men så må man låne. Læger har fundet ud af, at fodsålerne har en åbning, gennem hvilken man kan suge fedtet ud af kroppen. Motion og kost er ligegyldig. Mm. Denne kur kan du tage, mens du sover. Og så, er der, så tænker du, det er sgu for godt til mig selv. Gør det ikke, Anders, lidt? Jo. Men nej, er der nogen, der kan bevise det der? Der er eksempler, erfaringspersoner. Liposlim virker. Det er Natalie M., og der er billedet før efter. Og der vil sige, at hun er en helt almindelig dansk kvinde, når man hedder Natalie M. Det Natalie ved jeg, så det er ikke noget, en eller anden AD har siddet og fundet på, da han skulle redigere i for en tysk annonce. Fordi det er, hun er jo sekunderet af Felicity K., som vi kommer til. Som lige også er et helt almindeligt dansk navn. Men lad os da få Natalie M. først. Felicity K. Hun siger, at liposlim virker. Nu føler jeg mig slank og attraktiv. Jeg havde virkelig prøvet at tabe mig på alle mulige måder, men intet hjælp. Men nu kan jeg leve et helt nyt liv, takket være mit vægttab. Jeg tabte mig 23 kilo på 30 dage. Det er altså meget fedt, der løber ud i en lille slimpude. Hvis du ser, nu kan man jo se det i retten, men Anders, se, det er en ganske lille slimpude, der monteres fodsålen inde i svangen. Og hvis du skal hive 23 kilo ud på 30 dage, så er det altså så godt som, så vidt jeg lige i hovedet, 800 gram. Det er 400 gram per pude. Det er meget fedt. Det er meget fedt i sådan en lille fyr, ikke? Det er Natalie M. Prøv lige fedtpude i flangen igen. Fedtpude i svangen. Svangen. Mm. Mm. Og Felicity K. supplerer. Jeg tabte mig 36 kilo på 13 uger. Det er faktisk endnu flottere. Ej, det er det ikke. Det er uger. Hvordan kan jeg nogensinde takke, jeg skriver hun. Mit liv har været forandret fuldstændig takket ved jeres produkt. Jeg har virkelig formået at komme af med alle mine overflødige kilo, 36, hurtigt og uden anstrengelser. Jeg har udelukkende brugt liposlimpuderne. Mit vægttab er virkelig et under, for jeg har allerede overbevist mig selv om, at jeg skulle være en tyksak resten af livet. Men nu kan jeg leve på en måde, som jeg aldrig havde troet kunne lade sig gøre. Undskyld, afbryder dig. Tak. Også igen, da man har skulle oversætte det her fra serbokroatisk eller noget andet, så har man sagt, vi kan ikke skrive fed, vi kan ikke skrive, vi skriver tyksak. Det er også et ord, vi bruger så meget i daglig tale i Danmark. Hallo. Hvis du ikke har tabt dig 2,5 kilo i løbet af den første uge, så kan du sende emballagen retur, selvom de er tomme. Du får hele det beløb, du har betalt for kuren tilbage. Vi stiller ingen spørgsmål. Men det gør vi. Kan man et sætte liposlim andre steder end i svang? Det tror jeg ikke. Det er jo, læger har jo fundet ud af, at der i fødderne er en åbning, gennem hvilken man kan suge fedtet ud. En fedt hane. Det vil også sige, har du en ægtefælle eller en kæreste, som virkelig holder af dig, så kan du også faktisk lave en fedtsugning uden brug af fedt slimpuder. Men simpelthen bare at få du kan få din kæreste til at sige, kan du ikke lige suge, herregud, vi er kærester, ud gennem solen. Anders, det kunne du godt. Jamen, 800 gram i døgnet. Jeg lider af så hård hud. Jamen, det sidder i svangen. Der er sgu ikke hård hud i svangen. Det har jeg. Placer liposlimpuden i midten af det selvklæbende ark. Vigtigt, undersøg samtidig, om puden er helt ren og hvid. Før du går i seng, skal du fastgøre arket og puden til din fodsål, som vist på billedet. Det er alt, du behøver for at tabe dig. Puden efterlader ikke pletter på dine laner eller din hud. Når du vågner, kan du fjerne liposlimpuderne og smide dem ud. Puderne er blevet mørkebrune eller sorte, alt efter hvor meget fedt de har opsuget. Ja, kære lytter, velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere. Vi sender direkte. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder Anders Lund Madsen. Her spiller vi Sag Godt. Med? Nummer, som jeg har valgt at kalde Det Kører i Bollen. Det var da et extended remix, det her, hva'? Det her er, hvad de sagde. Det her er, hvad de siger. Jeg er tosset med at lave radio, og jeg er specielt tosset med at lave det her program. Og jeg kan virkelig godt lide at gå på arbejde. Og jeg er bare glad for det. Det er jeg så rigtig glad for, det er, når vores kapelmester, Kapelkjeld, mm-hmm. han i ny og næ kommer ind, det gør han så de fleste fredage i løbet af et år, så sidder Kjeld Tolstrup, DJ igennem 25-30 år, og spiller noget musik, som vi måske har hørt før, vi havde glemt det, bliver rigtig glad for at høre det igen, eller også spiller han noget musik, vi aldrig har hørt før, og så siger vi, det er derfor, Kjeld, at du er et meget bedre menneske, end vi er, eller ved meget mere. Det er derfor, du er den, du er. Ja, og det er han jo. Og Kjeld er selvfølgelig i morgen, og gæste-DJ'er den i programmet, og jeg må ikke også henlede opmærksomheden at sige, at 11. april kl. 18.05, der er Kjeld premiere på hans nye program her på B3, hans eget program, der hedder Unga Bunga. Hvilket betyder, at Kjeld faktisk får en rimelig lang arbejdsdag. Han skal arbejde hele 5 timer. Først skal han sidde med os 2 timer. Oha, ja. Så skal han have 2 timer fri. Og så skal han derefter arbejde 3 timer. Ikke? Ja. Han havde på et tidspunkt noget med til os, der hedder Lulu Rouge. Ja. Og Lulu Rouge består af DJ Buddha, som hedder Torsten rigtig. Og så er en DJ, der hedder TUM. Det var dem, der ligesom startede, så vidt jeg er informeret. Også jeg. Lulu Rouge. Vi ved ikke, hvem Lulu Rouge er. Men ham her, TUM, han er Trandemøllers tidligere live-DJ. Hmm. Og Trandemøller og Michael Simpson, ja, det er jo en gammel kendt historie, arbejder jo meget sammen, kan man sige. Det er tæt sammen. Lidt for tæt. Det har du ret i. Men Trandemøller, Buddha og TUM og Simpson har så lavet det her Lulu Rouge sammen. Men der er flere med. Nu. Eller det vil sige, på nogle af numrene, af Lulu Rouge-numrene. Der er Trandemøller og Simpson med. De er ikke med på alle numrene. Ah. Men hvor det er Buddha og TUM, der ligesom er Lulu Rouge. Men der er også noget vokal, som ikke er nogen af de her fire. Ja, men på det her nummer, vi skal høre nu, som er de sorte spejlers uden så gode, der er det jo Michael Simpsons vokal. Ja, ikke? Er det Michael? Er det ikke det? Ja, det tror jeg, men jeg ikke ser. Det er det. Jeg synes bare, der er også en anden en over. Og det er sådan, at jeg mener, det er den 21. april, der udkommer der, det, eller i maj, undskyld, udkommer det her Lulu Rouge-album. Lige nu er der på vej fra et hemmeligt kontor i København. Og på vej her til det her byen. Et bud. Med det allerførste kopi af Lulu Rouge kommende album. Hmm. Og i næste uge, kan jeg godt sige, der har vi albumpremiere på det her album, hvis vi må det. Ellers har vi det først næste uge igen. Jamen det må vi vel. Vi har lige fået det lige om lidt. Ja, men det kan også være, at de vil så se tidligt ud, at de godt lige selv hører det lige. Det kan vi lige finde ud af. Men jeg lover, at vi har albumpremiere, og vi har dem herinde. Og hvis du ikke ved, det er, vi taler om, så prøv lidt med her. Det er simpelthen så fantastisk. Ja, det er så det synger i skinkerne. Ja, det synger lige i fjesen dernede på foden. Ja. Lige på slim. Nummeret hedder Bless you. Og det er med Lulu Rouge. Lulu Rouge hedder det. Det er altså DJ Buddha og TOM, Michael Simpson og Trandemøller. Og nummeret hedder Bless You. Læs mere om det på vores hjemmeside. dr.dk/spiderklik, hvor der står playlister. Og som sagt er det her album på vej hen til os nu. Mm. Jeg går hjem og hører det som en lektie til i aften. Gør jeg også. Og når det er så sagt, så håber jeg på, at vi kan spille det måske næste uge eller næste uge igen. Så travl har vi jo heller ikke. Det er bare, når man sidder med noget, der er så godt, vil man bare gerne have det i radioen, ikke? Nej. Nej? Jo, jeg sagde ja. Ole Henriksen, Danmarks store cremekonge. Ja, verdens. Cremeslæden. Han var i Godmorgen B3 i morges, og i går var han i Godmorgen Danmark. I Godmorgen B3 i morges, der fortalte han blandt andet, at han har lavet en film. Mm-hmm. En actionfilm. Og til forskel fra andre celebrities, er han ikke bange for at tale om sin actionfilm, før den skaber debat og glæde på internettet. Vi har klippet, og det udvikler sig. Højt dramatisk. Godmorgen til jer alle. Godmorgen, Pia. Det er bare dejligt at være her, må jeg nok sige. Hvis jeg lige skal fortælle lidt om din DVD, den hedder Skøn med Ole, og så er der sådan en pædagogisk gennemgang af dit kærlighedsliv. Den har det hele, og vi filmede den i mit hus, og under en optagelse, så har vi også gået op og sagde, altså jeg er abemenneske, fordi vi lavede det hele, og det føltes bare så godt. Ja, ja. Det hele. Ja. Så hvorfor så ikke lave en actionfilm? Altså, du mener de her... Min mandlige stjerne laver actionfilm, så jeg kan så blive den ældste actionstar i Hollywood. Og jeg synes, det er vigtigt, at man får lov til at prøve Oles cremer. Alle skal forkales af Ole. Mark Wahlberg, Og Mark er en meget, meget, altså meget smuk fyr. Altså min søde ven, Stig Tøfting, er jo bare helt fantastisk, må jeg nok sige. Elsker hans familie. Altså, det er svært for en fyr som ham, som er sexet og alle de her ting. Man får lov til at prøve Oles cremer, og jeg må sige, altså, ja, jeg føler mig afslappet nu. Men altså, jeg blev slået hurtigt i ansigtet, må jeg nok sige, fordi jeg synes, det var sødt og sjovt. Man har altså pludselig set konsekvenserne af Oles cremer, så jeg tænker lidt mere forsigtigt nu. Jeg elsker den, der klædede det her, og jeg elsker Ole Henriksen for at være fuldstændig ligeglad med... Ved du, han gør? At han giver fuckfinger til Janteloven, han gør. Kremkongen strikes back. Han giver fuckfinger til Janteloven. Der er en sød lytter, der har skrevet til os, hvad er det, der gør, at Oles film er uegnet for mindre børn? Det står åbenbart bag på kassetten. Men det tror jeg, at vi har fået beskrevet så glimrende i det her lille. Men det var, ja, selvfølgelig Mark Wahlberg. Ja, mm. Så vi lige nævnt ham. Sådan. Den fejrer. Mm. Og DVD'en kan altså... købes nu? Ja, det kan den. I Danmark. Nå, så det er derfor Ole, han tog hjem til Danmark? Nej, det tror jeg ikke. Det falder sammen. Med helt tilfældigt, at han lige mor. Skulle besøge sin mor hjemme i Esbjerg. Yes. Ja, ja, så det var ikke en promovering. Nej. Naturligvis ikke. Kære lytter. Om lidt skal vi spille tillidsbingo. Men først skal vi høre et rigtig dejligt nummer med Alanis Morissette. Alanis. Og et nummer, der hedder 8 Easy Steps. Og øret. Ja, så siger jeg om lidt. Ja. Skal vi høre. Alanis Morissette og 8 Easy Steps. Hvis man kunne tænke sig at se en video, som desværre har fået alt for lidt opmærksomhed, så er det videoen til det her nummer. Det er 3-4-5 år gammelt, og sammen med videoen. Og jeg ved, at man på YouTube kan finde videoen. Og den er godt lavet. Det er sådan noget omvendt kronologi hele hendes liv igennem. Og det er ansigt, der er morfet ind i andre ansigter. Ej, det er godt. Det er satme godt, det der. Og, 8 Easy Steps. Og nu, når vi er i gang med at fortælle, hvor gode lytter vi har, så kan jeg sige, at... der er flere dejlige lytter, der har skrevet til os. Jamen, de har spillet på Stella Polaris, altså Lulu's tidligere, vi snakkede om. Nummeret er gammelt. Ja, ja. Mm. Vi sagde også forleden, at det var med på Luftkastellet 5'eren, som er sådan en opsamling med Unger Bunker musik. Ja. Og det er faktisk stadig godt. Ja, super godt. Og så er der en lytter, der har skrevet til os, at Mike Sheridan har lavet et remix af den. Som skulle være endnu bedre. Og det prøver vi så også at få fingre i. Ja, fordi jeg er fan af Mike Sheridan. Okay. Vi skal om et øjeblik spille tillidsbingo. Vi er lige ved at få omstillet og omdesignet telefonen, så det hele kommer til at virke. Ja. Og Anders, er der noget, du vil sige? Er der noget, jeg vil sige? Imens. Nå, jamen, jeg vil da godt sige, at... det kommer meget pludselig. Så har man pludselig mikrofonen. Bum, bum, nej. Hvordan går det ellers? Jo, du er hovedet op og benet ned. Sådan. Skal jeg til Jørgen her i dag? Nå, og hvad? Bare... snak. Tale. Hold en tale. Ja. Glæder mig til. Ja. Hvad skal du? Bagefter? Vi skal finde lejlighed. Okay. Jeg vil jagte efter en lejelejlighed. Det går jo svært. Det var også fedt lige at få sagt det i radioen. Ja, hvis der er nogen, der sidder derude med... ja, gør det. Lejligheder over 100 kvadratmeter, 110 kvadratmeter. Til under 5.000. Ja, til en god penge. Så kan man da lige skrive... I brugkvartererne. I brugkvartererne, naturligvis. Så kan man da lige skrive. Ja. Det er faktisk det, jeg skal. Jamen, så ved vi også godt. Så har vi jo håret ret tilbage, som man siger. Ja. Men vi er tilbage i morgen jo. Ja. Har I stillet telefonerne om? Jeg kunne godt tænke mig sådan en rigtig... En god, stor lejlighed. Ja. Til en 10-12.000 om måneden. Det er også mange penge. Ja, det er sindssygt, ikke? At tage så mange penge i leje. Ja. Og hvem får pengene? Det gør spekulanterne, du. Ja. Du kan også bare købe noget boligmarked, som det sidder nu. Ja. Du kan jo købe noget, ikke? Kasper og Iben har jo købt ud i Værløs. Det gode er at købe en lejlighed, eller leje en lejlighed, det er, så kan man jo... Jeg ved godt, du ejer jo. Du har været med på bølgen, du har været op, du har været nede, du har været henne, du har været op. Jeg har faktisk kun været op af. Ja, det er godt. Det er jo det fede ved at eje, det er jo bare, at man bliver rig, uden overhovedet at lave noget. Ja, men det fede, ja, det er det. Det er det faktisk rigtigt. Men det gode ved at leje, det... ja, hvad er det gode ved at leje? Ja, det er da egentlig et godt spørgsmål. Det er, hvis man skal skifte noget til P, så skal man skrive til en eller anden mand. Og have tilladelse, ikke? Jo, og når man fraflytter, så skal det hele igen. Nå, jeg, og du skal spørge om lov til at hunde. Jeg har ejet, siden jeg var 18 år gammel, til jeg var 28-29 år. Du valgte at sælge der, hvor priserne var i bund? Nej, jeg vil sige det på den måde. Jeg skal ikke klage. Okay. Det gik godt. Men god fornøjelse for dem, der skal ud og sælge nu. Dem, som lige skulle have en projektlejlighed ude i det helt fede projektkvarter, Ørestad et andet sted. Det står rigtig meget der. Så købte de da lige huset til 7 millioner ude i Dragør eller et andet. Og en projektlejlighed. Hellerup James sted, ikke? Og så sidder man der med håret i postkassen. Så kunne man være grådig. Så er også andre lejere. Ja, der er nogen, der har virkelig undskyld, grov pulet os i mange år. Ja. Men på den måde går man jo ikke ned. Det er fuldstændig rigtigt. Så I sender bare en mail, hvis I har sådan en liggende, ikke? Altså, det var en lejelejlighed. Så virker telefonen. Og, og det er ikke engang noget, vi fandt på. Det var slet ikke meningen, vi skulle sige det, men... Sådan er det. Så er det sagt. Hups, i dag i Tillidsbingo, så er man fortsatvis velkommen til at ringe, hvis man har eller bor i lejelejlighed. Ja. Man må godt ringe, hvis man ejer, men vi vil bare, altså, og det er svært at se på dem, der ringer op selvfølgelig, men vi håber bare, at det er folk, der bor til leje. Lad os sige på den måde. Ja. Der er ikke så mange tilbage. Nej. Har man lokum i gården, så vinder man allerede, før man har ringet. Nå, men det er ligesom så også lejer, så skal vi, når I ejer, så ikke kan komme af med jeres lort, fordi I har købt en 3-4 sommerhus og båden og alt det der, ikke? Ja. Sådan, at I ikke kan komme af med lejligheden ude i projektsalgsområdet derude. Det er en helt ny udstykning. Det bliver simpelthen så fedt. Ja, men det er fedt. Der er 35.000 mennesker, der flytter herud til Ørestaden. Ja, der er ikke bopælspligt. Helt eget supermarked og helt lortet. Og et Netto. Så lige pludselig bliver det lavet til lejelejlighed, og så skal de der koste 15.000 om måneden, fordi en eller anden sidder og er helt bankerot, ikke? Ja. Det kan ikke gå galt, Anders. Man ringer 70-20, når man mener, man er tillidsbingo. Ja, og tillidsbingo er jo en leg med tal. Jeg læser op, når man synes, det er dagen, nu er det mig, så ringer man ind. Og hvis vi siger hallo, så siger man tillidsbingo. Mm. Længere er den ikke. Nej. Og Anders, vil du ikke være sød og rar at læse tal op? Jo. Første tal i dag er nummer 14. Nummer 14. Så er det nummer 4. Nummer 4. Og nummer 21. 21. 16. 16. 42. 42. 50. 50. Nummer 1. Nummer 1. 26. 26. 25. Hov. 25. Nummer 34. 34. Og nummer 20. 20. Nummer 12. 12. Og nummer 60. Nummer 60. Og nummer 09. Nummer 09. Jeg giver den altså lige 2 minutter. Jamen, det er helt fair. Eller 30 sekunder, ikke? Peter, vil huske, at vi lige skal snakke om det her. Det er bare meget mærkeligt. Jeg snakker lige med Peter Lorsos teknikker. Det er bare meget mærkeligt, ikke? Hvad er mærkeligt? Jamen, der er... vi har sådan en skærm, så kan man se, hvor mange der ringer ind. Der er kun 2, der skulle ringe ind nu. Det ved vi ikke passer. Så telefonen, der er noget galt. Der er nogen, der sidder... Men det kan også være, at der er ikke flere lejere tilbage i Danmark. Forhåbentlig... nej, det kan egentlig godt være, det. Det er de der 2 lejere, der er. Der sidder tusindvis af mennesker derude i slusene. Og nu siger jeg måske for meget, men jeg kan godt sige, at der er nogen, der ringer ind hver dag til vores quiz, som har været igennem 3-4 gange før. Ja. Og de har så mange trøjer, så vi har vurderet, at de kan ikke bære flere. Nej, også der er masser, der ikke har fået trøjer endnu. Præcis. Så derfor prøver vi at selektere. Så kan du spørge sikkert dig selv nu, hvordan ved I, at dem, der ringer ind, har vundet før? Det ved vi jo egentlig heller ikke. Det er bare taget på det, der hedder ryggen. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, tillykke med det. Tillykke. Hej. Hvem taler vi med? Lars. Hej, Lars. Hej. Lars, du har vundet. Ja. Og Anders vil nu interviewe dig desangående, men jeg ved, at... og det vil jeg godt lige tage brødene allerede nu, at han vil starte med at sige, må jeg godt spørge dig om noget? Ja. Lars. Jeg er klar. Kan du ikke tage din telefon ud af headsetet? Nå, det er derfor, jeg troede, at Lars var på en kutter. Det har jeg gjort. Ja, men det du så skal gøre, er, at du skal køre ind til siden, så du ikke kører og taler. Ja, men det er rigtigt. Ja. Det lød, så det, der var lidt støj på. Det er kun en valp, jo. Det er bare, så du ikke bliver taget af politiet, og så skyder de din hund, og så sidder du der ude på motorvejen uden hund. Jeg skal sætte ild på en Arne Jacobsen. Fjern den hund, eller skyder den. Okay, jeg fjerner den lige. Nej, det er lige meget. Jeg skyder den lige. Pluk, pluk, pluk, pluk, pluk, pluk, pluk, pluk. Så brænder vi. Det går ikke. Men Lars, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Skellebjerg. Nå, hvor ligger det henne? Jamen, det ligger på Midtjylland. Midtjylland, er det Næstved området, Ringsted? Det... Ja. Det vil Sorø, faktisk. Det er noget omkring. Ja. Er det selve Skellebjerg? Ja. Og er det et sted, du bor, eller et sted, du er i arbejdsmæssig sammenhæng? Det er et sted, jeg er i arbejdsmæssig sammenhæng. Mm-hmm. Det fører Anders frem til næste spørgsmål. Lars? Ja? Hvad laver du til daglig? Mm-hmm. Jeg kører rundt og sælger varer. Og Lars, hvilke varer er det? Det er forbrugsvarer til elektrikere og VVS-folk. Upsen. Så siger vi det. Forbrugsvarer, dækker det i et bredt spektrum, eller er det meget specifikt kun noget, der kan sende strøm igennem? Nej, det er sådan mere specifikt. Det er skæreskiver til og skruer og håndværktøj og sådan noget. Mm-hmm. Og det er en god forretning? Ja, det er det. Bliver du aflønnet ved fastløn eller ved provision, altså ud for, hvor meget du sælger? Det er lidt begge dele. Ja. Mm. Vi har en fastløn, og så er resten af provision. Top op med provision. Og hvad for en varenummer er bedst rent provisionsmæssigt? Jamen, det bestyrer vi sådan lidt selv. Det kommer ind på, hvor meget vi giver i rabat, jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Og Lars, jeg tror, du er en rigtig god sælger, ikke? Jamen, det synes jeg selv, jo. Ja, ja. Nå, men det er ikke, fordi vi skal høre, hvad du tjener løn, men du er tilfreds med, hvad du tjener, ikke? Jo, det er. Men det er penge er jo ikke alt, så derfor lyder mit næste spørgsmål. Er du tilfreds med livet som sådan, Lars? Åh, for helvede, Anders. Hvad sker der nu? Jamen, det synes jeg, er. Jamen, det jeg kan ikke klage. Kender det? Jeg kender ikke Lars. Nej. Lars lyder bare som et frygteligt rart menneske. Ja. Og nogle gange kan man bare mærke på de her folk. Kan man mærke på folk, når man taler med dem? Prøv at høre en mand. Nu lyder jeg meget Marie Hirsch-agtig, og skyder mig gerne til den, hun ude på Christiania, for det, jeg siger nu. Men du lyder, som om du er helt i balance med dig selv, og du er bare glad og har det godt, Lars, tror jeg. Jamen, det har jeg også. Ja. Det fører mig frem til næste spørgsmål. Lars, hvor bor du henne? Jeg bor i Stor Merløse. Så var der noget, der alligevel gjorde, at livet var lidt ondt, ikke? Ja, præcis. Stor Merløse, er det selve Stor Merløse? Det er det, ja. Ja, og det er Stor Merløse en dejlig by, ikke? Den er dejlig her. Mm. Der er det helt, der er skole og transportmidler og det hele. Lars, hvordan endte dig familien der? Hvis der er en familie, det ved du. Det er der. Jamen, det ved man. Jamen, det var fordi, vi købte et bageri op en gang, og så skulle det være det, men så fik jeg allergi. Over for mel? Nej, det er noget hø. Så du var altså... Det er det, ja. Er du uddannet bager? Ja. Nej, det er jo bittert. Så tænker du, har du været svend i rigtig lang tid, nu skulle du være mester. Mm-hmm. Ja. Køber batteriet i Stor Merløse. Så fanden stå i det, vi gør det, skat. Ja. Det hele kører, og så får du allergi. Ja. Hold da kæft, noget møg. Er I så nødt til at sælge bageriet, eller sætter du en til at bestyre det? Nej, vi har lejet ud lige i øjeblikket. Udlejer. Det skulle jeg have lejet. Det skulle Anders have lejet. Men det er en forretning, altså. Jeg tror sgu ikke, bager ikke dig. Nej. Det skal rigtig tidligt. Der er mange ting, jeg kan, men lige det. Nej, den vil jeg ikke. Det kan du ikke. Jeg vil sige, du er bedre til gifler end til horn, ikke? Jo. Som man siger. Ja. Hvad var slagnummeret i Stor Merløse bageri, da du stod ved roret? Jamen, det var vores hjemmebagte mørke rugbrød. Det var dejligt. Mm. Fuld korn. Ja. Var fruen medhjælpende, eller havde hun arbejdet andet sted? Nej, hun var medhjælpende. Er hun så fortsat medhjælpende, eller hun har også sagt, hvis du ikke vil lave bageri? Nej, hun har så fundet en anden nu, så hun sidder i et vikarbyrå. Upsen. Jamen Lars, ved du hvad? Hvad med årene? Hvordan går det med dem? Hvad? Hvordan går det med børnene? Jamen, det går også fint. Ja, det går nok. Og den ene har jo startet skole, ikke? Jo. Nej, ja. Det er godt. Ja, det er dejligt. Er det, det er Markus? Nej, Thomas. Det er Oliver. Oliver. Yes. Lars, dig og fruen har vundet en t-shirt. Ja, I har. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Ja. I emnefeltet, der skriver du max 500, og så skriver du størrelsen på din og fruens t-shirts. Ja. Og så vil vi gerne have dig til nu. Hvis det er muligt, rent trafikalt. Aktiver dit blinklys, hvis det kan lade sig give sig. Det kan det sagtens. Åh, fedt. Den kommer her. I know what it is. Du har lov at gætte først? Må jeg have lov at gætte først? Du må gerne gætte først. Så. Det er en Ford Transit. Det der, det er en VW Golf. Eller en Passat, men noget af den stil. Men det er folk, hvor man siger, jeg vil påstå, det er en Golf. Golf Plus måske. Er det en Golf Plus på gule plader? Ja, det er det da. Nej, ikke helt. Det er en Opel Zafira. Ej. Pis. Lort bil. Nej, det er det ikke. Ej, det er det. Den kører godt. Ja, det kan den. Opel, du. Zafira. Ja. Det har vi aldrig haft. Lars, kan du hilse hjemme i Stor Merløse? Og tusind tak, fordi du gad dig med. Jo, og kør forsigtigt. Jamen, det var så lidt. Det er jo, godt. Tak. Det godt. God dag. Tak. Jo, tak. Moin. Hej. Det er også der, hvor man ved. Det er et godt menneske, vi snakker med. Fortsat god dag. Mm-hmm. Det er også en tælje. Spiller vi et stykke musik, og så er det pladen fuld lige om lidt. Vi spiller... Nej, det er forkert. Det er forkert. Det er forkert. Det er forkert. Det er forkert. Vi har hørt. Det har vi hørt, og det er ikke det, vi skal høre igen jo, selvom det er et dejligt nummer. Nej, vi skal høre nummer 7. Det er den lige efter, som var på der, fordi vi skal jo høre Tue Vest. Yeah! Ja, og der skal også skrues meget højt op. Der skruer man altså også op. Og man skruer op, indtil at ørerne bløder næsten. Prøv at høre. Den bedste nummer, der er på den plade. Ja. Det er vores, det er powerplay næste uge. Ja, det er. Ugen som går næste uge. Men skru lige ned i de 7 sekunder, hvor gitaren kommer. Ja, der er lige 7 sekunder 80 guitar, men ellers er det her et af de bedste numre. Prøv at høre. Hun vil bruge flere dage på at blive nøgen, hedder det. Ja. Hva? Ja. Det er sgu godt, du. Ja, det er dejligt. Sige, hvad man vil, der er nogen. Det der, det er pisse godt. Ja, det er da utroligt, hvad der sker med den guitar lige før slutningen. Ja, men det er på det, det er. Øj, jeg elsker Tue. Mm-hmm. Vi har spillet en række, og vi skal nu til at spille hele pladen fuld. Og det foregår på den måde, at Anders læser nogle tal op. Ja. Og så ringer man i 70-3x20, så siger man tællespringer, som det er det første, når man kommer igennem. Mm-hmm. Og i dag fortsatvis udlejer, eller folk, der bor i lejebolig, og Lars, som ringede før, havde jo så valgt at tolke på den måde, at han lejer et bageri ud. Og det er jo også i orden. Det er det da. Men vi skal videre. Den næste nummer i talrækken er 11. Ja tak, nummer 11. 11. Og nummer 37. 37. Og nummer 2. Nummer 2. Hallo. Hallo. Tillespingo. Ej, tillykke. Ej, tusind tak. Anders, hvem har vi igennem? Hvem taler vi med? Mm, ja, jeg tror sørme godt, I kan huske mig. Åh, nej. Fra Det var fra Bornholm. Ja. Det var et rigtig hyggeligt møde, vi havde dengang for et par år siden. Jeg er slet ikke med nu. Nej, men det er... Er du med? Er vi med? Anders, er du med? Ved du hvad, Anders, snak lige med fyren her, så skal jeg lige... Jeg går lige op og henter en kop kaffe til os. Kan du ikke tale med ham? Så går jeg lige op og henter en kop kaffe imens. Men jeg kan ikke lide kaffe. Så skal jeg ikke lave en dejlig kop te. Det tager lige et kvarters tid. Jo, men det kan det godt. Jamen, så kommer jeg ned det senere. Hvem taler vi med? Hvem er det? Ej, hvor er det? Ej, undskyld. Jeg hedder Kent. Hej, Kent. Dog, Kent. Hej. Kent, ringer du fra Bornholm? Dengang var vi på ferie, men nu er jeg på vej til talenttræning i Thisted, eller i Sundby. Kent, ikke for noget. Du snakker om den gang, og det er ikke for at lyde hovske-snovske eller noget. Men Kent, hvordan kender vi dig fra Bornholm? Vi er nødt til at spørge. En gang i mit liv. Det sjoveste, det var, at vi skulle ind, mig og min søn, og det var det der med, at vi skulle gætte nogle gåder, som I har stillet op. Nogle uforståelige gåder. Og så brød radioen ned, fordi der kom vand i apparaturerne. Okay, jeg skal lige være med. Lavede vi radio derovre? Hvad skete der? Sendte vi det radio fra Bornholm, Anders og jeg? Ja. Hold da op. Kan I ikke huske det? Jo, det må være det. Svært og bryggeri, og så røg radioen udsendelsen ned, fordi der har været vand i vognen. Det er rigtigt. Nu er jeg ved at være med. Kære lytter, det der skete, det er for 5-6 år siden. 7-8-9 år siden. Til en 30-10 år siden. Tilbage i 80'erne. Tilbage i 60'erne, der sendte Anders og jeg et program om sommeren, der hed De Sprøde Heste, hvor blandt andet Signe Lindqvist også var med. Og der rejste vi hele landet rundt. Ja, blandt andet var vi på Bornholm. Steder, og der var vi Bornholm sender fra Svanike Bryghus. Det regner katte og hunde. Det er en dejlig dag. De bliver så skudt af politiet. Ja, det er bare en valg. Det er bare en valg, tænker man. Vi skyder den, det regner vi, må de ikke. Og så er det, at vi på et tidspunkt søger ly i Svanike Bryghus. Ja, dejligt sted i øvrigt. I øvrigt et meget, meget dejligt sted, ja. Og det her Kent kommer ind i billedet. Mm, det er den bedste, faktisk den bedste vejsbier, man kan få brygget i Danmark, altså, ikke? Den er fra Svanike Bryghus. Har vi åbenbart lavet en quiz, hvor Kent så har været med. Correct, med knægten. Med de barn. Men hvad lavede knægten? Hvad lavede Sønneke? Hvad var hans opgave i det her? Jamen, Sønneke, han blev ved med at snakke om Anders og Anders, som synes, at jeg nok drak lidt for meget. Det kan vi ikke forstås. Og det var den der med, at jeg var lidt for hurtig på tangenterne og kom med nogle for hurtige svar. Ja. Og så spurgte jeg, ja, drikker din far meget? Og så svarede min søn, ja da, det gør han. Ja, men han er jo senere vokset op, og har nu skabt sin egen familie. Han er jo... han må være omkring 30. Ja, han er blevet skilt et par gange, er det ikke sådan, det er kendt? Og så fandt han jo Susi, ikke? Susi, ja. Ja, og jeg mindes bedst Leo. Det var også en skøn tid, men jeg skal høre... Jeg kan sige, Anders, en lille bonusinfo til den her begivenhed var, at Kong Neptun var i samme program, og han var ikke på det tidspunkt helt appelsinfri, fordi han stadig var samtidsbetrændt efter den store missilkåring i Hasle senere samme sommer. Missilkåring. Mm, ja. Og Kong Neptun, altså missil er jo, jeg var jo dommer i sommer, jeg skal ikke jokke rundt i det. Det var lokalpige, der vandt. Og det vil sige, Kong Neptun, der var jo så det, at alle lyttere, eller alle kan man sige, deltagere i missil, skal jo så ud med Kong Neptun på kutteren i et par døgn først, for lige at løde stemningen, som man siger. Og så kommer man ind, og så er der en af dem, der har vundet. Det er en fantastisk konkurrence, og det var en fantastisk dag. Ja. Kent, nu står du altså, eller sidder du på vej til Thisted, må sige sig ved den anden ende af landet. Ja, det må jeg sige. Og dit formål med at være der er, at du skal til en talentkonkurrence. Nej, jeg skal op og udtage en masse små unge gutter til fodboldtalenttræning, hedder det, i Midtjylland. Okay. Der står en masse 12-årige og 11-årige drenge op og er spændt på at se, om de kan... Og der er altså ikke særlig ambitiøse fædre. Men Kent, er der ikke noget med, der regler for, at man jo ikke må betale børn for at deltage, altså være professionelle sportsudøvere? Og det har jo lidt svært med FC Midtjylland lige... Altså, der kan man da godt bøje reglerne. Det er ikke sådan, I ser på det der. Vi er ekstremt professionelle. Altså, vi ser da en spiller på 8-9 år, så tænker vi, ham der... Men Anders... Du får en 20 om ugen. Det er godt. Du får helt nyt Adidas-sæt, når I spiller i Puma, ikke? Mm. Ja. Puma er godt. Ja. Kent, vi skal bede dig om at aktivere det blinklys, fordi vi skal til at ringe af, fordi programmet er ved at ringe. Men hils knægten i himlens navn, Kent. Mange gange. Ja. Og hils de andre knægte derop og sige, at selvom deres forældre er psykopater og står og råber af dem på sidelinjen, så er det stadig en leg. Så er det stadig en leg med bolden, og det er sådan, man bliver en rigtig god fodboldspiller. Ja, og Michael Laudrup, han blev god, fordi han ikke gik amok. Men husk nu lige, at det med blinklys, kan du gøre det med hensyn til trafiksikkerheden? Absolut. Ja, klar. Vi er klar. Hej da. Ja. Og det er sådan en træ. Jeg vil gerne have... Må jeg gætte først her? Mm. Jeg gætter på en Citroën C5. Jeg ville have sagt Sancia, men jeg vil faktisk have sagt Citroën Sancia. Så sig da Sancia. Men det vil jeg næsten ikke sige. Sig da Sancia. Anders, kom. Vi skal det er en Peugeot 407. Eller 406, 407, 406, 407. Er det dit ene? Det er skidt. Det er helt skidt. Det er skidt. Peugeot, det kan vi jo ikke, for de brænder for pokker. Det er ikke engang løgn. Nej, det er en Passat. Ej. Kæft for... Passat Basic er 2,0. Det er bare ikke en god dag. FSI, du. FSI. Ved du hvad? Du sender en mail kendt satansyngel@dr.dk. Så sender du størrelsen. Ja. Ja, og så størrelsen på dig og fruen til mig, ikke? Og så skriver du i emnefeltet Sikke Cirkus. Sikke Cirkus med sæt. Sikke Cirkus, ja. Og kendt, kør forsigtigt. Kan I have en rigtig god dag? I lige måde, og have det rigtig godt, Kent. Ja. Hej. Moin. Nu frem til betrænigheder, ikke? Ja. Og sporten, og på den anden side af det, og det lyder meget retorisk, og på den anden side af nyhederne, top af timen. Mondo. Efter nyhederne sporten, er der Mondo med Iben Huxi. Men frem til betrænighederne. Prøv at høre. Det er The Who, mand. Ja. Prøv. På vores hjemmeside dr.dk/spider kan du hente vores podcast, og det kan du gøre omkring kl. 18. Nu er der på træninger med Mie Rasmussen. Klokken er 16. Moin.